Bueno, más que este libro, no sé dónde está la versión francesa, que sugiere este proyecto barcelonés concreto, sí. Esta es una investigación más amplia que tenía como pretensión hacer un estudio comparativo entre distintos países europeos. Y la idea nace en París, en el ICO, del Instituto Parisino de Investigación, Arquitectura, Urbanismo y Sociedad. Lo dirigió el proyecto la Roslyn de Villanova y el Philippe Bonin. Y también dentro del grupo, el equipo base de este núcleo francés, había un equipo del LAC. Sí, hola. Es que estaba viendo aquí a la tienda de Guante, de Bonsuccés, sí. Y pues eran medios municipales, porque el sonido estaba alto y han protestado y tal. Ah, y bueno. Como yo estaba allí, la mujer me dice, si puedes ir a avisar a Patricia por si. Vale, pero viene. ¿Qué pasó al final? No, claro. Ya, yo no sabía ni de qué. No, lo dejó igual. ¿Ah, sí? Dijo que esto era una cosa suya, que no, ella no ponía ni el volumen, ni lo bajaba ni lo subía, y que en todo caso, pues que no, perdona, Nadia, pero bueno, ¿y fue esta? ¿Se ha hecho la mujer para era para grabarlo. Pero ella no para de bajarle el sonido ella misma, ¿no? Lo ha hecho a la brava porque odia la rencilla, pero te juro que yo la veo bajar por menos que eso. Bueno, de todas formas, no se enteraban de nada. ¿No? Sí, por ejemplo, si eso lo está el ayuntamiento, está patrocinado, lo saben y tal, entonces preguntar al ayuntamiento, ¿ves? Sí, muy bien. A mí que me decís. Ah, se ha hecho lo de la brava. Y entonces, sí, ¿no? Si no, pues ir a los organizadores que están haciendo una tecnología. Está aquí mismo al lado, y les preguntáis. Bueno, ¿y cuándo viene, Montse? Porque yo me espero. Es que por eso me decía, digo, sí. Es que no voy a venir o que voy a venir más tarde. ¿No? ¿Tiene que venir? Tiene que venir. Claro, sí o sí. O sea, no hay a mí me acaba de enviar ella. No. Es ella la que os queda. Bueno. Gracias por venir en todo caso, sí, y si quieras, cuando quieras. Bueno, voy un poco justo de tiempo, pero sí que... Estaba presentando Nadia el libro de la portería, que puedes mirar a niña y también en la central está el libro de presentación. Bueno. Y pues cógete, claro, ya. Sí, ¿sí? Bueno, he recorrido ahí algunos como están montados, ¿no? Sí, están todos. Hay los de la calle San Pau, por ejemplo, no están. Bueno, hay una tela blanca. Esa es la obra. Sí, en la calle Hospital no se ve nada. Ah, sí, no, eso es verdad. En San Pau. En San Pau hay una tela blanca. Que si te dejas a Nadia presentar su libro, o después hablamos más del festival. Bueno, sí, claro, por supuesto. Sí, no puedo olvidar. ¿Pero sí? ¿Portarías como a...? Porterías, sí. Como a feina de porter, de... Exacto. ¿No? Que té una responsabilitat a la finca. Exacto. No com a negoci independent dels veïns. Exacte, sí. Que però... no és el nostre. Claro, no es el vuestro, lo que comentábamos al principio, pero creo que sí que pues es porque bastante paralelismo, ¿no? De la función obviamente, pero que vosotros también ya como un cierto control entre lo que entra y surta al carrer, ¿no? Yo creo que no, no control, pero acabeu coneixen, ¿no? La gente que entra y que surta. No controlem. Igual que els veïns de davant, ¿eh? Saps què vull dir? Exacte. No, la porteria que hi ha davant també la controlo perquè sóc una botiga, però la botiga que hi ha al meu costat la controlo jo. Exacte, no, el que comentava també, a la finca meva passa el mateix, no? Que no hi ha cap porter, però la dona que té la botiga, en molts casos, fa una mica de portera per els recados, té sí. Totes les claus de l'edifici, com tot aquest, no? No, però bueno, en el cas d'ella sí, no? Coses que un tracta i un personatge, una figura que acompanya, no? L'entrar i sortir del edifici. Sí. Una venda de cap i de correus, no? Aquí li dona aquesta carta, però no està ben posada l'adreça, i diu, no? I si trobes com un encarregat, no? Algú que vegi allà. Exacte. Bueno, había preparado una charla sí, por favor. En castellano, no, en catalán también la tenía, pero lo voy a cambiar. Ahora bueno, ahora que tengo el papel en castellano, tornaré al castellano porque si no, enviaré. Y bueno, para un poco situar la investigación, también aparte de este grupo, el IPROS, hay otro grupo en Francia que se encargó de la comparación con Milán. eso sí que se centró todo en alojamiento social y se llevó, digamos, la llevaba el LASTE, que es Laboratorio de Sociología del Trabajo y del Ámbito Social, ¿no? Y bueno, concretamente eran Marc Thévé, Hervé Marchal y Marie Basile. Entonces se hizo una comparación entre Milano, París, Oslo, que trabajó en la Marianne Gudelstein, una antropóloga, y también después en Londres la Bárbara Reis, Emma Hartmann y Xavier Henkels. Y en Barcelona el equipo fue coordinado por el Joan Bestar, y aparte de antropólogos y antropólogas, hubo una arquitecta que se llama Julie Huo, que vino a hacer todos los levantamientos que se consta en el, y bueno, a participar en las reuniones. Entonces, bueno, quería mencionar también las demás, para que siempre se pone Joan Bestar, pero hay como 10 personas, ¿no? Y a la Flora Muñoz, que se encargó más de la parte histórica, el Gastón Bossio, que hizo todo un trabajo que por desgracia no consta en este libro, pero sobre el cine, la figura de portero en el cine español, está disponible en la página web del ICA, del Instituto Catalán de Antropología. No sé si os interesa, puedo dar la referencia concreta después. El Gerard Horta se dedicó sobre todo a la parte de la literatura, que como está ahí. A mí me interesa lo del cine mucho, ¿eh? Sí, sí. Pues es el que, sí. Ah. Está en el ICA, te daré vale. la referencia. Sí, lo pondremos en el blog. Y después, bueno, el núcleo duro fue Gabriela Peña, Pilar Díaz, Mar Maragall, Laura Núñez, Pablo Romero, Laia Sanz y yo. Bueno, entonces, un poco planteamos esta investigación sobre porteros y porteras y sobre portería en Barcelona como una esta investigación implicaba buscar la relación que hay entre el espacio urbano y el espacio doméstico, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de mediación entre un espacio público de la calle y el espacio privado del hogar familiar? Lo que hemos intentado etnografiar fue justamente esta transición, ¿no? De qué pasa cuando una persona sale de su casa y llega a la calle. Hicimos como un análisis de estos distintos filtros que atraviesa un habitante de la ciudad desde que sale de su casa hasta encontrarse delante del edificio en el cual vive. Para nosotros las distintas maneras, existen distintas maneras y significaciones de franquear un umbral y las categorías espaciales toman significados especiales en función de los dispositivos presentes. Franquear un umbral sigue siendo un gesto grave, a pesar de que hoy en día en las sociedades occidentales no se suele acordar mucha importancia a los ritos que lo conciernen. El individuo que franquea un umbral se encuentra en una situación especial durante un cierto tiempo, ¿no? Está entre dos mundos, podríamos decir. Hay reglas específicas y culturales sobre quién puede o no franquear el umbral, cuándo, cómo y de qué manera. Aunque de manera menos explícita, parece ser que seguimos suavizando, ¿no? O incluso neutralizando ciertas fuerzas antes de penetrar en un lugar. Podríamos decir incluso que hemos pasado paulatinamente de una codificación simbólica explícita, ¿no? Lo que, bueno, para el, no sé si hay antropólogos, ¿no? Aparece, pero hay un antropólogo que se dedicó a eso, a describir todos los ritos de paso, lo que llamamos el Fangenep, ¿no? Que habla de los ritos de paso. Entonces, sí, bueno, Monse, eres antropóloga, claro, vale. Pero es que me... no, no. Un poco blanca, pero sí, hasta tuvo Manuel Delgado como... Vale, entonces, bueno, digamos que... habríamos pasado como paulatinamente a una codificación simbólica explícita, ¿no? Con estos ritos de paso, hacia una codificación más implícita que no es tan evidente y que hay que descifrar, ¿no? Y son un poco estos implícitos que nos hemos propuesto desvelar con estos análisis etnoespaciales de la portería barcelonesa. Hoy en día, como ayer, el funcionamiento de los umbrales, lugares de franqueo de fronteras, necesita la producción, el aprendizaje y la puesta en marcha de códigos compartidos. Concebimos, por lo tanto, los espacios de entrada de los edificios como lugares de circulación y de comunicación entre modos de vida distinta que permiten captar momentos y situaciones en los cuales el vínculo social se construye o se deteriora, ¿no? Y es un poco la idea de Isaac Joseph, para los que conocen. Este sociólogo francés, y creo que es en este aspecto, ¿no? Que digamos, podríamos comparar nuestro trabajo sobre porterías, que en realidad también nos interesa más la portería que la figura de portero. Obviamente nos interesa el portero para ver qué implicaba una portería sin portero o con portero, ¿no? Y si había cambios en la manera de franquear estos umbrales o franquear estos distintos filtros. Y creo que por eso también Patricia nos invitó aquí para presentar el libro, ¿no? Entonces, bueno, también nos preguntamos qué significa eso de la puerta, la entrada, la escalera. No sé si vale la pena que lo explique ahora o más adelante, ¿no? A mí me va bien cómo son. ¿Sí? ¿Sí? Cuando nosotros planteamos eso, que la puerta de entrada delimita claramente dos mundos, ¿no? El cerrado y el familiar del interior y el abierto y más extraño del exterior. Lo vimos como un punto de articulación entre contrarios. En el umbral del edificio o del piso se negocia las interacciones entre los que ocupan el interior y los que vienen de fuera. El acceso al piso depende de la buena voluntad de sus habitantes, quienes programan, filtran o controlan sus contactos con los demás. La negociación se realiza en primer momento a través del interfono o de la voz detrás de la puerta, ¿no? Por un lado hay que presentarse o dejarse reconocer, y por el otro uno se debe identificar. Si la entrada del visitante se hace a través de etapas ritualizadas, presentarse, saludarse, la salida también tiene todos sus ritos, ¿no? En cuanto a la escalera, se trata de un espacio intermedio entre el espacio cerrado del alojamiento y el espacio abierto de la calle. En ella se pueden adoptar aún ciertas actitudes propias de la domesticidad. Es un poco lo que evocaba antes cuando, no sé si uno estaba ahí, pero contaba una anécdota que en un edificio de Sarria, de repente me encontré en el ascensor con dos personas en traje de baño y me resulta un poco curioso, hasta que entendí que había una piscina privada, ¿no?, en el edificio. Pero bueno, no es normal encontrarse con alguien en bikini en un ascensor, ¿no? Entonces la escalera también es el lugar de predicción de las tensiones, ¿no?, y de reconciliación entre vecinos, porque en ella la palabra se libera más fácilmente que en el interior del piso o afuera en la calle. Sin embargo, se puede hacer ciertos paralelismos entre calle y escalera, por hecho que ambas son lugares de tránsito y que en ellas la mayoría de los encuentros son imprevisibles. Otro rasgo común entre estos dos espacios es el hecho que pocas personas se responsabilizan de ellos, ¿no? Sin embargo, en este espacio comunitario los habitantes tienen como más poder, ¿no?, podemos decir, sobre lo que en la calle a veces sobre el edificio, ¿no?, y a veces lo degradan como para apropiárselo más. Eso es un poco una idea que sacamos de Pierre Sansot, no sé si conocéis no sé cómo describirlo, es entre sociólogo, historiador, antropólogo, bueno, y escribió un libro bellísimo que se llama La poética de la vida. Y entonces describe el París de los años 30, ¿no?, justamente siguiendo un poco estas huellas de los transeúntes y de cómo, sí, de los distintos, te puede interesar para tu trabajo, porque realmente describe distintos, y creo que está traducido al castellano, de cómo se configuran los espacios urbanos y busca huellas de los olores, de la manera de circular en ellos, etcétera, ¿no? Realmente, aparte es súper poético, no sé, como entre literatura y... ¿Me has dicho el nombre? Pierre Sansot. S-A-N-S-O-T. Bueno, y una vez en la calle, el espacio es un espacio regido por la distancia. Ahí siguen existiendo rituales de exposición y de evitación, sin embargo, se hacen de manera muy distinta del interior de la finca, ¿no? Las calles son, por definición, espacios públicos en donde distintos sectores de la población luchan para apoderarse de ella de manera más o menos prolongada, transformando este espacio supuestamente accesible a todos en un territorio marcado con objetivos concretos. Entonces, bueno, hacer esta descripción etnográfica lo llevamos de dos maneras, digamos, que no solamente analizamos este trayecto, ¿no?, sino también entrevistamos a porteros para que nos explicara cómo funciona la portería y que cuál era su implicación en la... Seguimos también jornadas conmigo a principio de diciembre, ¿por qué quieres venir a ver cómo limpio la escalera? Sí, todo el mundo sabe cómo se limpia, pero bueno, también a través de este trabajo, de seguir el trabajo de ellos, entendimos muchas cositas, ¿no? Que a veces no lo podían verbalizar o les parecían tonterías explicar, pero que fue, digamos que aprendimos mucho limpiando con ellos. Y también nos interesó hicimos como una investigación sobre la historia de la profesión y de qué tipo de tarea, ver el cambio de las tareas que se asignaba a esta gente. Bueno, en el contexto barcelonés, a nivel de tipología, se puede decir que hay el aspecto de las porterías puede tomar forma muy variada, desde la típica loge française, ¿no? Francesa, sobre todo en el Eixample, que creo que bueno, cuando se construye el Eixample también el modelo osmaniano era, ¿no?, muy, muy a la vista. Pero también hay edificios que no, simplemente tienen una mesita, o incluso simplemente un sillón, ¿no?, y el portero ocupa un poco como puede el espacio. Bueno, y también la terminología que califica la persona que ejerce esta profesión refleja también estatutos distintos, ¿no? Lo comentaba antes, los convenios laborales hablan de empleados de fincas urbanas, ¿no?, EFU. Y bueno, en estos convenios se distingue entre la figura de portero, portera, que reside durante su semana laboral en la finca donde trabaja, y los consejes, que van y vienen cada día para cumplir un horario que puede ir de la jornada completa a unas pocas horas. Eso depende realmente, depende de la necesidad del edificio. Puede ser también que este empleado o empleada comparta sus horas con otros técnicos, ¿no? Vimos edificios que tenía la portera, pero además la portera solamente se encargaba de vigilar las entradas y salidas, y aparte había un servicio de limpieza, un servicio de vigilancia, bueno, o jardineros, técnicos especializados en el mantenimiento de piscinas, etcétera, ¿no? O también hay el portero combinado con otros mecanismos de seguridad, como son los porteros automáticos y los videoporteros. Ambos neologismos recogidos en los diccionarios de la lengua española y catalana en el transcurso de esta última década del siglo XX. Por lo tanto, a través de la legislación y después del convenio colectivo, se observa como la lenta profesionalización del oficio, con deberes y derechos cada vez más precisos. Las distintas legislaciones que se suceden vuelven a repetir, aunque de manera cada vez menos explícita, la postura ambigua del EFU, entre la de vigilante y a la vez protector de la infraestructura del edificio y de sus habitantes, y la de inquisidor. Las evoluciones en la definición de las tareas del EFU influyen también sobre lo que está ocurriendo en las porterías. Sin embargo, las nuevas tecnologías, como la introducción de la luz para iluminar la escalera o del ascensor... Justamente el ascensor, ¿no hay una diferencia cuando entre escalera y ascensor? O sea, ¿no se habla de la misma manera uno pegado hacia una persona y con el espacio de una escalera o no? Porque a mí es una cosa que tengo en duda, porque una de las cosas que hace que se van derivando los kioscos es que se tienen que poner un ascensor, ¿no? Uh-huh. Es uno de los... el plan de ascensor, que hay que tener todas las fincas un ascensor, uh-huh. Hace que, yo creo, es como pasar de otra civilidad, ¿no?, otra manera de vivir, un convivir entre vecinos, a una cosa mucho más mecánica. Aprietas un botón, vas a tu piso y ya estás fuera, y en mucho más, menos de tiempo, entonces menos de momento de compartir. Y menos posibilidades de cruzarse. No, y también en el caso de las fincas de los barrios altos, incluso yo encontré una finca que era realmente una cosa impresionante. Había cuatro ascensores en función de los pisos, entonces ahí había aún menos posibilidad de cruzarse entre vecinos, porque claro, si uno vivía en las puertas, ¿no?, las primeras puertas, puede agarrar un ascensor, uh-huh, los de la segunda puerta. Yo vivo en un bloque que somos seis pisos por planta, uh-huh. Tenemos en total cuatro ascensores, o sea que imagínate que a veces pues igual hay un vecino al otro lado de un ascensor y tú en el otro, y para nada te ves, ¿no? Exacto, es también... Y pero no sé si... Pero aún así hay portero también, o sea, No, no, claro, tenían portero este edificio, pero lo curioso era eso, la mayoría entraba con el coche en el garaje, saludaban al portero, porque el portero vigilaba también las entradas en el garaje, pero después iban directo del garaje a su piso, ¿no? Y estos ascensores incluso daban como la sensación ya de ser medio privado. Claro. Y después el recibidor, que todavía no era el recibidor de la casa, sino el recibidor al salir del ascensor, eso era súper privado, porque solo el inquilino, o el inquilino, el propietario del piso de la puerta esta, pasaba por ahí, entonces se personalizaba muchísimo, ¿no? Entonces, no sé, iba a decir una cosa más. ¿Y aquí no parlas per rebre dels quioscos, només de portaria? Sí, aquí no hablamos solamente, exacto. No, pero... Muchas porterías... No tenim res a veure. Tot el que estàs dient és interessant, però no té res a veure amb els quioscos. No, yo estoy convencido contigo. Creo que tiene que ver, claro. Lo que creo que el paralelismo es reconeguda en rebre d'això. No, pero... Ya, pero lo creo que el paralelismo que podemos hacer es esta historia que la madre de encarar no es porque estás dentro de una escala, es porque estás a peu de carrer, es lo que te deia abans. Yo controlo más los veïns de la finca de davant, del carrer del Call, que los de la meva finca. Porque yo a vegades em passen per aquí no els veig. Y los de davant, cada vegada sento la puerta del carrer y miro, encara que no vulgui, miro qui entra i qui surt. Però no és perquè jo estic en una escala, és perquè estic a peu de carrer. Sí, però... No em sento gens. Si hubiera mucho no más... Si hagués de ser portero, ho seria. Sí. Si hubiera más vecinos, sí que tendrías más vínculos con la gente de arriba de tu piso, ¿o no? No, perquè jo a vegades entren o surten, el veí aquest que tenim, el Tichman, a vegades entra i surt, jo no m'entero. Perquè si jo estic a l'ordinador, em pot passar i no el veig perquè hi ha una paret. I en canvi tinc l'aparador davant i veig la porta de davant. O sigui, si he de controlar algú, controlo més aquest que els meus. I no és perquè estic en una escala i faig la portera i controlo, no, és perquè o els veus o no, saps? Que... Claro, pero no es una historia de control, no. Creo que el tema del paralismo que se puede hacer no es una historia de control o no control. La gent entra al sur i va al seu rotllo, no cada vegada, hola, què tal? No, claro. I a vegades no et diu ni adeu, perquè o han parlat amb el mòbil, o està mirant alguna cosa, o ha agafat una carta, i no hi ha aquesta cortesia, ai, què tal? No, pues passes i està. Claro, no, pero lo que creo que es cómo está configurado el interior de la escalera, de la portería, que favorece un tipo de sociabilidad o otra. Un poco eso es lo que intentamos explicar en este libro, ¿no? Más allá de la figura del portero. Creo que en una finca con un kiosco adentro no funcionará, digamos, la sociabilidad puede ser distinta de una finca que no tiene ni negocio abajo, ni portero, ni, ¿sabes? Era un poco eso la hipótesis que hemos trabajado. Suposo també que si el quiosc és més obert, més diàfan, no més tancat. Però jo, per exemple, el meu també tinc una paret i jo si em tanco allà dins, em tanco i no veig a ningú ni em veu a mi, perquè m'assec allà la cadira i el prestatge em queda aquí i no se'm veu. I clar, moltes vegades ni li colen ni me'n diuen, no? Però jo sí que, tot això que diu ella, doncs sí que tinc veïns que sí, que se m'aturen i hola, què tal, i com va avui, i que no sé què. I clar, tu tampoc et pots estar allà... Però això jo crec que no és perquè tinguis un quiosc, és perquè estàs a peu de carrer. Però també això tot afecta al mateix edifici, no? No ho sé, tant així perquè... Jo crec que aquí la botiga de davant nostra té la porta al costat. Hi havia uns senyors, bueno, i els senyors grans quan venien de plaça cada dia esperaven allà que la xerradeta o quan anaven a buscar el pa o... Suposo que també depèn de l'actitud de cada un, perquè a mi m'han parlat de la relació que tenien els veïns amb l'antiga propietària del quiosc i de la que tenen amb mi, i és que no té res a veure la nit i el dia. Que això ho fa també el tipus d'hàbit que hi ha dins del veïnatge, no? Que aquí si ho et deia encara és bastant barri, la gent té consciència de parlar. Anys enrere, el barri que estem nosaltres, i que hi ets tu també, era com un poble, o sigui que passaven els veïns i nosaltres, els botiguers, sortíem a fora per poder xerrar amb els veïns que passaven i tal qual. O sigui que més que clients eren amics. No era allò perquè fossis tu o que estàs allà, sinó que tots els botiguers de totes les botigues fèiem pues, la xerradeta i parlàvem de futbol i quan arribava pues, el, per Sant Joan treiem una coca i quan era la nit de Reis un tortell que ens el feien ja a la pastisseria del costat i la, el cava i tal, o sigui, hi havia una convivència. No és perquè tot això s'ha fet així, perquè eren com pobles, dintre de la ciutat eren com bares preferents com mini pobles. No, no, com... I encara una mica ho tenim. Depèn de quins, perquè... Dic que encara... on estic jo, encara ho tenim. Jo encara parlo amb els de davant i m'entren a veure i... et deixo les claus, però no només els de la nostra escala, els de davant també. O li porten un certificat, doncs ja te'l guard... no sé. No és un servei com el que ha de fer un porter, que té l'obligació perquè t'ha de cobrar. No, és una cosa que fas perquè són simpàtics. Ja, però el fet d'existir provoca un tipus de sociabilitat que no hi hauria. Sí, però jo t'ho estic intentant desvincular del fet d'estar en una porteria. Ah, no, clar, clar. Sinó només pel fet d'estar de cara al públic, d'estar a peu de carrer. I de tenir accés, doncs això, el del butano, el del correu, el de... És un personatge que efectua, que facilita aquesta transició entre l'interior i l'exterior. Perquè tu saps que confiança, suposo, perquè si no, no és que totes les botigues tu deixis les teves... Suposo que perquè tenen vista d'allà, perquè tenen una certa confiança o tenen algun tipus de... No, més gent, No, jo realment també... Fins a quin punt tothom va a qualsevol botiga, potser, saps? Si del barri tens confiança... Parada al carrer encara ho pots fer, igual que jo puc anar amb el portàtil i dir, ostres, ara no vull pujar a la xarxa... Però també perquè és un carrer més... I li deixo a qualsevol, li dic, et deixo el portàtil, o no porto diners, deixa'm 20 euros i ja te'ls tornaré i... Perquè també hi ha, amb els anys, hi ha una feina vincle, no és que... Sí. Ara nosaltres fa 53, 56 anys, però jo no. Jo sí. Que vaig muntar-ho i que he viscut i que francament s'ha viscut bé, he tirat una família endavant i el tios que és llestimós que tingui de desaparèixer segons la llei d'Oia. Bueno, però... és més conseqüència, no és directament per la llei d'Oia. És una normativa municipal que suposo que ens afectarà quan haguem de regularitzar els contractes. I això de què va? Sí, pot explicar-hi. No se m'acaba aquest any. Perquè I la renovaran. Perquè jo estic de relloguer. En teoria no podria estar, en teoria a la pràctica, no podria estar. Però la dona com Ulloa, la Llogatina, es jubila aquest any. Llavors un cop es jubila, també, o sigui, vulgui o no vulgui, ja haig de marxar d'allà. Ah, això que li passi a algú altre. No, és que no li... L'única persona que li pot passar a la botiga és algun familiar. Ell i jo no som familiars. Llavors jo... A part d'això falta que l'Ajuntament concedeixi el permís. Sí, però és que l'Ajuntament ja no em dona ni permisos, ni canvis de noms, ni traspassos... Jo crec que hi ha com una mena... com les cèdules d'habitabilitat dels pisos, hi ha uns mínims que han de complir als espais públics. No? Sí, jo diria, Més pensant també de cara al treballador. Perquè si contractes algú i l'has de tenir en un lloc que fa fred, que no té serveis, que no té lavabo, s'ho va fent a la seva manera. Si vosaltres mateixos heu estat 50 i tants anys, podria seguir 50 i tants anys encara més obert. Sí, però vull dir que em sembla que hi ha com uns mínims perquè un espai sigui hàbil pel comerç i en aquest cas no complim els requisits, crec que és un partit. Ja, però qui és qui posa aquests límits i per... o sigui... A part que ocupem la via pública amb els aparadors i envaïm tot l'espai que podem de l'escala i nosaltres ho tenim tot ocupat. Però perquè també el vostre és més quadrat, més... El meu és entrar i jo estic aquí a la banda esquerra i no... És un nínxo, el meu. És una cosa que tu podries escollir, no? Tu podries tindre més opinió, no? Si ets tu que estàs treballant allà, que pots dir també. Però hi ha una llei que és la relicació que et cobren un mínim. Si tu el teu local té 2 metres quadrats, et cobraran com si en tinguessis 20. I a tu ara ho cobren el mateix. Sí, jo... Això ja fa anys com un fil. O sigui que et van posant totes les traves possibles perquè els quios desapareixin. I et fan pagar el mateix d'escombraries que la botiga del costat que llença tres bosses industrials al dia. Quan jo en llenço una, doncs supera la setmana. Ui, no s'ha passat això. Jo reciclo tot, no faig quasi escombraries. El petit que és, si tinc el plàstic, el paper, tot, m'encarrego d'anar-ho a portar perquè a part no tenim un trist contenidor bàsic. Ah, no, no, jo tampoc. D'anar fins a darrere de la bateria. L'únic que passa el cotxet de la brossa cada nit a partir de les 8 i va agafant les bosses de cada porteria i... Sí, bé, bueno, doncs d'aquesta en traiem una al mes, potser nosaltres, perquè no hi ha res. Bueno, ¿y si podéis saber cómo ha sido inventado vuestro kiosco? ¿Cómo lo habéis creado desde cero? Hace 56 años. ¿Cómo surgió, cómo va a surgir la idea del kiosco? Home, aquest kiosco potser deu tenir 100 o 150 anys. I quan el vaig fer allà ja vivia, teníem la central de l'estilogràfica i tenia una botigueta. I jo els hi vaig jugar amb els Portavella, que eren els amos de la central de la fotogràfica, i el quiosc aquell que hi havia, perquè no és el que hi ha ara ni molt menys, era a base d'una cosa molt vetusta, amb fustes per tapar l'aparadura, amb fustes, l'aparadureta era petit, l'espai interior era petitíssim, i amb els anys jo vaig anar modificant, l'ho ha dit la meva filla molt bé, vaig apropiar-me d'uns espais que no eren meus, del carrer, i si l'aparador era així, doncs ara és així. Eh? I a l'altra banda hi havia una aparadoreta així de fusta, i ara doncs, és una aparador. Tenim molt d'aparador. Llavors a dintre també doncs, l'escala, però esclar, ha sigut amb 56 anys, que s'ha fet no. Llavors us diré una cosa, les propietàries de la finca, vivien allà, tenien una botiga al costat, i jo no podia clavar un clau a la paret perquè si no ja sonava el telèfon al senyor Soler, què està fent vostè que ens farà caure la finca? Sí, això com a anècdota, eh? Refereixo que estaves molt controlat i cada vegada que he fet obres doncs he tingut de fer-ho sota mà. O sigui, que posar-me d'acord amb l'inspector, eh? I arreglar-ho. Això és una altra cosa. I en una nit doncs, s'ha tret tot i s'ha col·locat tot. O sigui que treballant allà, que n'hi calien doncs, una fila de persones i persones, doncs tindries els fusters, el paleta, l'ampista, etc. O sigui que... Això és una altra cosa. Jo volia fer obres també, ja no per ampliar, sinó per adesentar-ho, perquè se'm queia una paret al damunt i tot plegat i a mi em van dir, clar, d'aquí cap endins pots fer el que vulguis ara, d'aquí cap enfora, que ja és l'escala, és que no pots ni tocar ni un pèl. I clar, jo m'ho he hagut de fer així, l'escala fa pena, està pràcticament allò que dius, que no sé ni si passar-hi pel costat, perquè quedes tot enguixat i tot no sé què, i en canvi la botiga ara més o menys està més neta del que me la vaig trobar, i més llum. Però clar, que tampoc t'atreveixes a fer gaire més, no? No, però fent-ho i jugant-ho, doncs es fa i ja està. Sí, però després també de vegades venen una mica amb la Porcos, perquè no fa gaire. Em va venir una inspecció de Mossos d'Esquadra de Paisà, i clar, jo com que no va en un meu i estic així d'aquesta manera i tal, se'm van posar per corbata, perquè no estava, bueno, ara aquí hauré de sortir per cames o res, i no sé, tampoc sabia molt bé, fins que no em van dir què, clar, no venia a fer una inspecció de personal, sinó de l'espai, i que si la caixa forta havia de ser digital, quan aquella caixa forta jo tenia almenys 50 anys. Quan els vidres, només que ho facis així es trenquen. Els vidres han de ser antiblindats, no sé què, no sé quantos. L'estructura de les portes han de ser, bueno, que dius, clar, si me pagues tu, ho posaré. Però com que haig de ser jo ocupat i no puc, a més, és que no paga la pena, doncs quasi em val més marxar que no quedar-me. Doncs en vida de nuestro Salvador, a mi em van buidar la botiga. aquesta estava ben per la seva mare. No, la Núria. La Núria? Sí, farà més. Doncs, cada migdia tenia una persona que se sentava a la porta i la tancava, o deixava els fruiters oberts, i aquella persona, en banyo, se sentava allà i feia de vigilant. I va arribar un dia que aquell home era manyo, i va arribar tant, i no va venir. Jo vaig estar esperant, esperant, i a veure que no arribava, vaig agafar i vaig posar les defenses que hi havia de fusta, amb uns ferros i uns candaus, com recordaré tota la vida, de la marca FAM. Era un estirat que hi havia perquè no hi havia res més en aquella època. Doncs bé, al migdia, quan vaig tornar a dinar, m'havien buidat tota la botiga. El gènere que era meu i el que tenia condicionat, que era el principi de la casa radiant, i em van fer un condicional que em van omplir tota la paret lateral, que hi havia rellotges d'aquells que no estaria d'or i tal i qual, i pensant, etc. Em van robar molt, molt, molt, tot. Van agafar el lladre, que van anar a vendre els encants, i em van avisar a mi, vaig anar, vaig reconèixer, no tot, però molt del gènere que hi havia, i el vaig recuperar. El segur, com que jo tenia mal assegurat, em van donar 10.000 pessetes i me'n van robar basses tant i centes de minuts. I tot plegat que va haver el judici i l'advocat defensor que va fer la seva feina i el culpable que m'haguessin robat havia sigut jo, que no ho tenia amb les condicions per mi. Perquè les portes no eren de terra, per tant. No. Doncs, llavors encara em van anar abroncant a mi perquè no tindré el fiasco amb les condicions que estaven. Perquè d'ajut, francament, no n'hem tingut mai. I dins del mateix gràmit, eh? Sempre hem sigut castigats com pot anar. Ai, no saps un gremi de... No, de joieria. Ah, de joieria, no. Ara, un gremi de... Estils, de... No, hem de crear una xarxa. Sí, no? Estaria bé. O sea, no. Esto puede ser como las primicias de... La plataforma. De... Bueno, sois aquí tres, ¿no? De calle 11, de Bonsucres 12 y de Franco 41. Conozco de más, ¿eh? Que iban a venir, como Joaquín Conesa de Petricho 10 y de... Hay más, que son movilizados y que... Pero... Sí, ¿por qué no inventarlo? Pero inventarlo ya, porque creo que los guías son como contabilizados. ¿De qué tipo de cosas? Hablaba del gremio de qué. Sí, sí. Que cuando estoy hablando de compañeros de seguro, sino a la kiosco a las necesidades de hoy en día, todo eso que han dicho no te afecta el seguro, menos a mí, me robaron dos veces, la tercera me dijeron que no me van a ganar, porque había de cambiar puertas, había de cambiar no sé qué, había de cambiar no sé cuánto, si no el seguro, andaba hasta arriba, por si era limpiamente, pero a mí me robaron dos veces. Luego no ha pasado nunca más, además la última vez pillamos el frío dentro. O sea, bien más claro y el agua aquí. Sí, sí. A mí me ha pasado lo mismo por Lilliput, he querido asegurar los kioscos, imposible. No te lo aseguras. Pero imposible, es como increíble. No te lo aseguras. Tengo una caja fuerte. Lo que ves, que ponen, sí. Me digan, ¿no? Después de 25 o 35 años, cuando la que yo llevaba asegurada, me dijeron que no me aseguraban un día más. Yo tenía asegurado, ¿eh? ¿Qué? Nosotros no tenemos asegurado. ¿Te lo has jugado temporada? Sí. Però heu canviat, us heu fet un requeriment que hi ha que canviar portes, vides... Pràcticament que no vaig per jubilar. Hem exigit un sistema d'alarma que el tenim, connectat i amb càmera i no sé què, que fa fotos i no sé quantes coses. Sí, però uns diners, no? Bueno, sí. Però tu, que sigui de casa teva, no? Sí. Però si tu tinguessis 63 anys com jo, tot valia la pena, ara, fer tot aquest gasto? Bueno. A mi no, perquè això cada si em tornen a robar, però no ho creia, i llavors ja... Nosaltres és que si ens roben... Però mortes amb medies, és molt diferent, és clar, és que mortes una altra... És distinto, a mi me roben medies, però me roben medies, no sé què hi ha de fer. Vull dir, no és el mateix si provem 6 caixes a mitges, que tu que provem 6 peces del que sigui, és absolutament diferent. Per mi, jo vaig analitzar-ho i vaig dir, tallaré també les portes de ferro, perquè aquestes ja són antigues i no es poden fer saltar la guia no sé com, molt fàcilment, i per tant no. I després no sé quantes coses més, no me'n recordo els detalls, perquè ja fa 4 anys, jo vaig pensar que em queden 6 anys, però si em roben 3 vegades més, em pensa més que em robin 4 mitges del cabell. No pas fer una instal·lació tota nova com tindria de fer. Això és el meu cas, ara clar, si tingués pastilles brillants, segurament que diria, bueno, que potser em val la pena assegurar-ho, no? No tindria que sospesar, però segur, per com està ara, com havia estat tota la vida, ara, no m'ha fet cap companyia, perquè ho he trobat en 3 i tal. Nosaltres no sé si paguem 1.000 i alguna cosa a l'any. Doncs pues no és molt, no és molt pel disc que corres, no és molt. És més, l'instal·lació veu fins actual. La instal·lació són persianes metàl·liques. Formulades, però de les noves d'ara, diem, no de les noves d'ara. I després el sistema d'alarma és aquest dels Seguritas i paguem 40 i pico al mes. Això és una altra, això és dintre, com una cosa com la vostra. No em compensa, però no m'hi anem, pensant que d'aquí dos dies ja no seré. Doncs jo trobo molt interessant el que has dit, però francament no em trobo valutit ni per el meu ofici ni per res de res. I voldria saber a veure què es pot fer, si és formar una plataforma, per defensar els interessos dels qui ho fes. Si hi ha una normativa serà molt difícil tirar-la enrere. Com a molt el que es pot fer soroll, jo crec. Però poca cosa de no? Perquè per molt bé. Però per què faig no? Si hi ha una normativa municipal i els quioscos no complim la normativa i a mesura que es van acabant contractes no es tornen a renovar no amb la, ni que sigui la mateixa persona o fer contracte nou sobre aquell espai i van quedant buits i no passa res, doncs almenys fer soroll perquè jo dubto que pugui haver-hi la normativa. Sí, jo dubto que es pugui fer alguna cosa. No hi ha molts de tancats a Barcelona. N'hi ha molts de tancats. Molts. I quants hi ha de bons retros? 30. De, 30 cerrados? De lo que yo indicaría, ¿eh? De los 100 total hay 30. 30 cerrados, y 70 abiertos, digamos, de los 100. Y también si te en toda Barcelona, no conozco hasta Guinardó y, ¿sabes? Pero de Gracia hasta el próximo día. Yo creo que había menos 70, porque tenía que pasar. Sí, bastante. Por eso se puede decir, creo que sí. Más que Río, creo que podría ir. Cuando para primero preguntar eso, ¿qué? Estem dient que se podrían enfocar o reclamar de una forma... Com igual no pots tirar algunes façanes perquè són d'any no sé què, no sé quan. Sí, tradició. Això, no? És una llàstima. Va per interessos, bàsicament. Perquè no fa les mides, no sé què. Són interessos i... Per interessos no tinc ningú, per ells que més li donen. És per exemple estan a Bon Succés 13, ella és veïna de Bon Succés. Ah, sí. I... Donde tienes puesto la costa. Bueno. Ningú va, és mini. Diu que té un ordre d'abocament. Fa quants anys van dir que tenen un ordre d'abocament, com 7 o 8 anys, no? És un ordre d'abocament que no s'hi convé, perquè hem de fer vestir una bo, perquè és un lliure de cas, que té els que no vol dir que no l'he fet ja. No sé què té, sí, però ho diu, no hi ha un pis. Pues a veure, és més allò ple de porteria o un guió cobert, dic jo, no? O que vengui, o que faci una exposició, o que faci o que sé què, no? Seria... Gràcies, en el meu cas és igual. Sí, també? També. O sigui, ara un cop marxi jo també, pues, allò, quasi val més la pena deixar-ho tal i com està que no tirar-ho a terra, perquè no s'hi posarà més feina, perquè si ja tenen feina ara amb l'escala que l'haurien de renovar i ha de sentar una mica, pues, imagina't tirar-ho a terra. Igual el que fa el pressupost és de millor, no? Igual posen un ascensor i de cop revaloritzen. Sí, però ells també no tenen ascensor. No crec, perquè tal com va l'escala, allà no... No és real. Perquè l'escala està al fons i el quiosc que està a l'entrar. Com vens, com vens. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Hay el plan de ascensores, que es una de las cosas que en la Barceloneta pues quita la posibilidad de la gente que está de toda la vida ahí de quedarse, porque hay que pagar todo el ascensor. O sea, casi que o pagas o marchas. Entonces, muy drástico. Pero hablando de este caso, en la Barceloneta hay una movilización muy fuerte. Sí. Hay un grupo de mujeres que realmente luchan, no me acuerdo ahora cómo se llaman. Sí, pero y creo que ya lograron parar bastantes cosas, ¿no? A pesar de la normativa. Pero y todo, si pero ya ha dado orden de derrocamiento, ¿qué puede suceder? ¿Que se retraen continuamente o no? ¿O va a seguir? Claro, es que puedan tornar a pasar 7 o 8 años. Si fa 7 o 8 anys que ho han dit, doncs en poden passar 7 o 8 anys. I no els està donant un calabós? Jo crec que poca cosa més. Què dius? Jo crec que poca cosa més que soroll. Tu que estiri enrere una llei que ja està... No creus que es pugui trencar? Jo crec que no. De la cosa que me parece rara es que nadie ha visto esta normativa, nadie sabe exactamente de qué va. ¿Tú lo has buscado? No. Sí, lo he buscado, no la encontré. Y cuando te dicen, hay una normativa, no sabes si es de hace 8 años, hace 20, o sea, es muy, muy abstracto. Yo luego pensé... vas a ver a los del paisaje urbano, como decía antes, habla la primera persona, el arquitecto del paisaje urbano, dice, yo no quiero más kioscos, ¿y quién eres tú? Como, me parece muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿con quién hablamos? Pues yo tengo un amigo que está en el grupo de Esquerra, es la asesora de Portavella y está en el ayuntamiento. Y le preguntaré, porque a més el Portavella es el que portaba comerç, fins que ara no va renovar en el govern. I jo era el que portava comerç en l'Ajuntament. I què vols dir? Que t'entrarà de veure on està aquesta nova? Sí, que m'expliqui, ell ho ha de saber. Clar, perquè tot això hi ha molta llegenda urbana, tots anem parlant i tal, i va passant d'una a l'altra, però no sap realment d'on surt això, no? Però de totes formes, jo no sé segons qui, però suposo que jo parlaré del cas concret del meva, que és el 12 d'aquí a l'Ajuntament, si el propietari està esperant la marxa per tancar l'escala i per l'escala d'encara, ningú pot obligar que mantingui allò, bé, ho fa ningú voluntàriament perquè voldrà, no? Que se n'ha d'anar. Sí, sí, sí, clar. Aquesta sentència de mort, que aneu, no? Però si no ho fa molt més passant per llogar-ho, haurà de tancar-ho. Per això, no, però vull dir, jo estic segura que el meu cas, per el meu cas, els propietaris estan bojos que jo, com jo li dic, per tancar l'escala i per l'escala d'encara, clar, no vol dir l'escala d'escala. M'entén? Llavors, clar, encara que la normativa rectifiqués, si ells volen un quiosco d'escala, no hi haurà quiosco d'escala, no hi haurà prou, no? I també hi ha un quiosc que és d'un propietari, que no... Les pedres és de la comunitat de propietaris. No, però no tant de la comunitat com d'una persona, per exemple, del cafè de la llibreteria. Sí. Ell és propietari del seu cafè i de tots els pisos. Ah, dels pisos? De tota la finca, llavors. I llavors ell, si no vol tancar, no crec que l'obligui a tancar el cafè? No crec, perquè és un propietari d'un espai. Sí, és igual a la Rambla 116, és un propietari que m'ha dado les llaves i que està en contra de tota la finca. Lo aprendí al momento de entrar y que en realidad son en contra los dos grandes propietarios de la finca de la Rambla porque ellos quieren un ascensor. Entonces, claro, quieren derivar esto para en el espacio de muy pequeño donde cabe, porque es la verdad es que es uno de los kioscos más amplios, son 14 metros cuadrados con aseo y una profundidad muy amplia que va hasta la escalera. Entonces ahí sí que podría caber un ascensor. ¿Y por qué no está funcionando el kiosco? Es raro, me dijo que lo alquilaba 3.000 euros cuando le llamé para pedirle... ¿3.000 euros? Sí. Sí. ¿Se ha vivido algo de Canones? No, ya, es Rambla San Josep. Sí. Bueno, el portal del Ángel sería eso, ¿eh? Por 14 metros cuadrados. Porque estaría mes. Hombre, pero no hay ningún negocio de las dimensiones de nuestro legal que pueda pagar eso más el sueldo de la persona que trabaja, más los autónomos, más todo lo que representa el negocio abierto. Es que, ahora, un negocio grande, sí, porque un negocio pequeñito de los nuestros, a ver. No, ya está, los de Silvio. Pero luego, eso, o sea, no puede hacer, cerrar más de dos meses o tres meses. No, pero hay alquileres que yo creo que son más para la fachada que realmente por lo que dan. ¿Sabes? Lo que puedes vender, porque es como sí, el desigual. Entonces van a buscar otro tipo de cosas, otro tipo de espacio, sí. Imagen. No, pero yo creo que decía eso y no creo que lo alquile nunca. Ah, que lo tiene de 5 años y no hace nada con él. Pero es un amante de los kioscos, que tiene este kiosco, tiene otros kioscos y nos encontramos bien y pues así fue. Pero es raro, ¿no? Como tener un espacio y no darle la posibilidad. No, sí. Porque pasa paquis cada día que me piden, oh, ¿cuánto me lo cuándo me lo alquilas? ¿Cuánto sería? Y que pues son ya listos, hasta 1.000 euros podrían alquilarlo. Que ya me parece una barbaridad, 1.000 euros para 14 metros cuadrados. ¿No? Sí, pero depende de la calle. Ya tiene interés. Bueno, la Rambla. Ya, claro. Es la Rambla frente a la Virreina, o sea, es un súper buen punto. Gente que la Rambla valora, la Rambla, pero esto tenía una cadena de agencia, pero esto del alquiler, ya sé que una Rambla me despreo, pero yo no podría tener una. La gente una venía en la Rambla y yo, bueno. No es tan loca este punto de la Rambla. No, no, no es tan loca. Digo que no entiendo cómo está bien haciendo la Rambla. Parece que es la panacea. La Rambla había sido la panacea. Actualmente no. Si en la Rambla funcionan, ¿cuántas? ¿15, 20, 50? No, esta no más. Están dando aquí, están en la botiga. Claro, es como decía Rambla. La Rambla a mí, me la robaría. Pero també està passant amb altres carrers de Ferran mateix. La majoria de comerços que hi havia de tota la vida han desaparegut ara al recorregut. La vacina catalana va ser amb una distància de 20 metres. Va ser una atracció turística. I a poc a poc han anat posant comerços que són comerços barats. De fast food. Per turistes i... Però, clar, és bastant horrorós, no? Carrer del Call, carrer Ferran, la farmàcia més antiga de Barcelona, que tenia la biblioteca més important, amb un mobiliari brutal. Ara és una Timberland. Sí. Ara què és? Una Timberland. El flotat, que tenia un aparador que es llogava. Ah, sí, van tirar l'aparador a terra, els van clausurar les obres 6 mesos, van pagar la multa, és un desigual, te paguen 3.000 euros al mes, i tenen l'aparador que ells volen. La Real, la ferreteria aquella que era de 3 generacions. Sí, sí. Ara ho obre un vessat xinès. Un vessat xinès. I no passa res. No... Bueno, és aquesta la imatge que volem donar, no? La capital del Mediterrani és això. I a més s'està omplint de pakistanís, no? Per tot el barri. Bueno, però són dos tios, és una màfia, és un blanquet. Sí, no? Bueno, només hi ha molts edificis allà a Ferran que són d'aquests dos paquis, que ja tothom ho sap. Sí. I això mateix de la regatina catalana és que, bé, quants entrepans i quantes aigües has de vendre per pagar 2 milions al mes. O sigui, 12.000 euros al mes val el lloguer de la regatina catalana. 12.000? No. I 18.000 el súper del Parell de Gateria. El súper de Patis, que era aquella gateria catalana. Can Mogues. Can Mogues, ara és un súper horrorós. Des del carrer Paradís veus una finestra com poden entrar i sortir les rates del seu gust. Què? Queda... Rates? Sí, sí, ho tenen allà a la part de magatzem, al darrere de les neveres, o sigui, tenen tota l'escalforeta. El foradet a peu de carrer per Paradís, i aquests paguen 18.000 euros. Sí, sí. Bueno, pues on tenim? Però on tenim? Pues és això. La verdad es que es muy práctico este súper, ¿no? Porque para toda la gente que vive allí, yo vivía en Palau, sí, es el único súper casi con Regomir, y falta súper con un poco de todo. No, no es el que tú dius, Sí, sí. No, llibreteria és el carrer que surt de plaça Sant Jaume. No, sí. Plateria, ¿Tú hablas de llibreteria? Sí, llibreteria. Sí, a la entrada hay un súper, antes de la gelatería, sí, sí. Abrir un pagui a cambio de la tienda que había antes, pues claro. A mí me va ensenyar un día la botiga de la part de dins al mostrador, que era del segle XVIII. Imagina. I era preciós aquell mostrador, perquè la botiga, quan entraves, veies un mostrador gran aquí. Però després el mostrador feia L cap a dins. I tenia una quantitat de calaixets, tot, però tan maco tot. Sí, sí. I tot se'n va anar a la merda. Clar, és d'aquest tipus de botigues que trobes qualsevol cosa, no? La busques un botó no sé quantos... O la cubana del carrer Boqueria. I busca'l, i allà el trobes. Que tenia aquella caixa registradora tan normal. Bueno, és com la... Una sabateria que es diu Orange, i és tot... Entres allà amb un mal d'ulls, taronja psicodèlic, que I quan van tancar la papereria que és del Ferran, que encara van posar el cacau Sant Paca, encara li donava ser... caché, no? Al carrer i tal, però clar, amb això de la Bogatina, doncs ja... Ja està. Ara, botigues d'aquestes així de tota la vida, queda la llibreteria, la llibreria Sant Jordi... I el Calpa, no? I sí. I ja està. La farmàcia. Calpa és més cap aquí. Calpa, no, Calpa és molt antiga. I la farmàcia de les Rambles. Calpa no és molt antiga, eh? Calpa deu tindre uns 35 anys. Sí, però... Sí, però... Sí, ja són anys. Menys, perquè ja hi havia el marit. Ah, aquest seria molt antic, aquest sí. Els calpes són actuals, eh? Sí, deu fer uns 30 anys. Sí, uns 30 de 30 anys. No menys, no, eh? Jo anava al gimnàs amb el fill i el marit, el que li faltava un braç, sí. El manco que li deia. Sí, jo què? Sí, i el cuper, no sé, l'any que sempre té tota la... el vidre, tota la... Ah, sí, la fuente. Això, la fuente. Aquest sí que és més antic de 35, més de 50. I la farmàcia, que està quasi davant de sí, passeig Amador. Que aquesta també deu ser... En Beristany, també? Què? Beristany. Què fan? Beristany tenia un súper, ara, no, un poquín, són una cosa d'aquestes. Ah. El que era el Beristany, clar, amb les cantonades de llibres. Sí. Allò era Beristany, era de Ports, sí, de tota la vida, el primer dia que va haver-hi la flora de Ports, suposo, i ara hi ha un, jo què sé, un dònut o un, bueno, una cosa d'aquestes, en veritat. Ramon Ferran. Sí, Ramon Ferran. Entrem parlant a Madrid o Mosquera? Sí, a Madrid. Ara és un Kentucky Fried Chicken. Un Kentucky, veus? Jo deia un dos d'aquest material. També n'hi ha un... Bueno, de fet, ara... El comerç, em sembla, claro, que està bastant perjudicat. Sí, les franquícies. No? Són dels que sí, sí. És en general. Sí, però és un que no val la pena i si és necessari fer un merder, se'n fa. I si veieu que no hi ha res a fer, pues, mira, que dic, la falta que valgui la pena. Entelar-se, no? Doncs això, potser ja podríeu, a part, en les altres botigues, no? Sí, sí, sí, sí, sí que s'ha tot d'acord, no? És complicat, no, sempre això. No, saps què passa? Que les associacions, com per exemple l'Arna Centre, al final també és un organisme burocràtic, sí, perquè però... gent, o sigui, tu pots entrar a l'Arna Centre, però pots entrar i mirar. Però mai tindràs un paper. Perquè anem pujant, perquè pujant, perquè això són els inicis. Com quan tu veus en el que va més, ja... Coneixen no sé qui, coneixen no sé qui. Tots són favors. Exacte, tots són merdes i al final entre ells tots s'ho tapen i els últims de la cua... Un sopar de nassos que ens han convidat perquè som els del carrer nosaltres, al Palau de les Drassanes, el gran sopar de gala, no sé què, doncs és l'únic que realitza. A fer sopars i... Això és la associació, començar-la, perquè aquest serà un problema comú i després si no... No, però és que... A partir d'endavant pot dissoldre's, en una que ja no porta molts anys... Un cop tens l'associació no pots discriminar, i en aquesta associació hi ha el senyor Cortés, per exemple. Ah, sí. Saps? Clar, perquè també és un comerciant. Per interessos... Hi ha el senyor Zara i hi ha el senyor, no sé, i el senyor Caixa de Catalunya. Va, explicaran per mig tots... Què va fer el pobre pringat allà a dir, perquè jo no m'hi va voler... Explicarem tots per mi. Doncs t'agafa un pessimisme. Llavors t'agafa un petit comerciant, no de grans comerciants. Petits comerciants. De petits comerciants, no de grans superfícies. D'unir-se a Figueres i tal, tal. Jo parlo dins del gran que nosaltres hem tocat de la vida, que ha sigut la joieria, la plateria, la rogeria. El que és els botiguers amb els qui us fes, si podies, enxafaven completament, eh? Si perquè abans era més classista la societat, o sigui, jo crec que ara això ja... Oh. Ja ha passat, sí. Jo no crec sé, que sí, eh? Perquè no m'ho ha fet de rancúnia... A mi una vegada em van posar el mateix que tenia de pagar el regulador. Ah. Del reparto de l'any. No me l'estrella, eh? Ja com una cosa de luxe. Les companyies, botigues, o sigui, no? Tot com... I vaig tenir de reclamar i sí, però que si... Allà i tal, i tal, i m'ho van agafar unes miques, però... Perquè ara tenies tant, perquè ara tenies tant eficaça per... Com que tenen més poder, no eficaça i complicaça per tenir competència, bàsicament. Tu has pogut tenir competència. Al final, limitar tot el que volen és especular amb les patrimonis immobles, necessitats amb les recomens i necessitats fer franquícies i donar una imatge, poder. No t'interessa una botiga de la base, perquè aquests no podran pagar el que paguen els altres. I els altres també és una qüestió de màrqueting, tenir la botiga a Ciutat Vella, al lloc on t'interessa, i pagar el que siguin per tenir lloc, per seguir l'any més. És pagar el pressupost de publicitat, per dir, ni s'ho prenen com una inversió, si venen o no venen no és important. Claro, això és el cas de Desigual en la plaça Sant Jaume. Clar. i de moltes botigues del Born, perquè al Born hi ha botigues que paguen milionades, i jo dubto que puguin arribar a girar al final de mes el que necessitarien per cobrir despeses, no hi ha per tenir beneficis. Però que tu dius, moltes són grans corporacions, d'altres bandes, els són més bé, no. Poden destinar part del cap de la benefici cap a altra banda. Sí que l'Ajuntament hauria de decidir si vol una ciutat amb alguna especificitat pròpia o vol una ciutat que passa que volen que diner, sigui no? Com caminar per Bilbao o caminar per Segovia. Però és que passa a tot el centre d'Europa, tu te'n vas a qualsevol ciutat d'Europa i tu les mateixes botigues que trobes a Barcelona, que o tu les mateixes. Vas a Cannes, vas a Nice, vas a Roma, vas a... hi ha les mateixes botigues, per tot arreu hi ha la Prada, hi ha el Dior, hi ha el Depèn de la Zona, hi ha... Jo trobo que és molt general això, eh? No és només de Barcelona. Per això, doncs, hauria de poder ser diferent, tanta avantguarda en tantes coses i tan originals que som amb no sé què, doncs amb això també s'hauria de poder... Sí, exacte, potenciar la originalitat d'estos quioscos. Sí. Sí, i jugar amb la carta del patrimoni, no? Que ara són de moda d'això del patrimoni barcelonès. I amb signes d'identitat, no? Ara volen fer la marca catalana, la Generalitat està fent un estudi perquè Catalunya no es vengui com una ciutat de torero i bailaora i barres mexicà, no? Crear com un souvenir català. També un tipus de comerç, no sé si català, però sí... Que ser significatiu. Potser de tot és per on més. Bueno, seríais interesados, por lo menos. Intentar potenciar algo que agafa una idea que pugui fer entre comides. Bàsicament és vendre una idea que sigui atractiva. És així de simple. Sí, però és que també el bosc és tot sol, perquè jo, per exemple, el tipus de comerç que tinc m'ho haig de fer jo sola, perquè no... Jo no venc pintes ni mocadors ni... El meu producte és més específic i més minoritari. Sí que em vindran a comprar persones més concretes i llavors haig de mirar de... També he de cridar l'atenció d'alguna manera. Ho has de posar algo que tregui l'atenció o posar, jo ho sé, a vegades pinto coses a l'aparador amb un returador d'aquests de vidre, posar alguna cosa que escrivi. Sí. De joieria, però joieria artesana de dissenyadors així joves, tinc peces meves i d'uns altres 20 dissenyadors, però clar, no són peces fetes ni en sèrie, ni són petites produccions i que tampoc és molt comercial, llavors costa vendre. Una part doncs, també està bé perquè la gent que vol això ja ve directe allà, però per altra banda doncs, també costa més i també els preus doncs, des del més barat o del més car, no? Llavors, si tuvieras la posibilidad de tener un espacio propio, o sea, una botiga propia, ¿lo cogeríais? ¿O es porque no cuesta mucho? Yo lo consideraría siempre, sí, en todos sentidos, ¿eh? Porque en una botiga, una té més defensa, dues, en un quiosc hi entra molta gent, com veig, ara que el tinguis, però segons quina classe de gent, anar a comprar en un quiosc, no. Prefereixen una firma, una botiga, que tingui cara i ulls, que tinguin totes les comoditats del món, perquè normalment tant d'una com de l'altra conec els quioscs i hi ha una persona ha d'estar a peu dret i tal, incòmoda i de més. I la firma, doncs és una firma potser ferma, però que no és reconeguda. Per tant, això mateix comprat en una botiga té un altre caire, a part d'això hi cap molt més gènere, gènere més gran, més escollit, pots tocar més articles, la qual això vol dir que hi ha diferents sortides per al públic, i jo crec que jo el que me n'arrepenteixo, ho vaig fer-ho després de molts anys, vaig posar una botiga a la Via Laietana. I francament m'hi vaig guanyar la vida, perquè el que deien, jo també tenc una especialitat, la tenia, i em dedicava a la miniatura de plata, o sigui que... I teníem molt de gènere, em vaig dedicar al regal d'empresa i de més, i francament, doncs, veníem i tenia clients i de més. Però el que jo veia vengut a la botiga aquella i la gent que havia entrat en allà, el quiosc que tinc, encara tenim, el carrer del Call no l'haixen entrat, eh? Ni hagués pogut tindre el gènere per exposar, ni l'espai pertinent, ni res de res. O sigui que val la pena, a més les mides de seguretat són més grans amb una botiga, normalment, que no pas amb un quiosc. O sigui, i l'espai és... Jo francament, tota persona que si es pot establir o s'ha d'establir o ha de canviar, jo tota la vida aconsellaria que es posessin una botiga més gran o més petita, però botiga, botiga. Bueno, entonces está de acuerdo con la muerte de los kioscos. O sea, es lo que dice el ayuntamiento, básicamente, ¿eh? Está tomando esta posición que lo mejor para el empleado, aunque sea un artesano y que decide para, por él mismo, pues es mejor para él de estar en un espacio propio. El tema es que no hay muchos espacios propios como para compartirlos para todos. No, es una opción como para poder empezar yo misma. Yo no había estado más, botiguera, y yo lo mejor al taller, tallar la tallera y trabajar y pim pam. Y tenía ganas de ver comercialmente cómo andaba. Y claro, posar una botiga pues era una mica arriscat. Y me va sortir la oportunidad aquesta de agafar el kiosk y vaig pensar, bueno, uno o dos años para probar a ver qué tal y ya porto cinco. Pero claro, yo no voy a estar allá 40 años como va estar la Carme Carrió. Yo allá me moro. Yo soy más de estar al taller, yo no soy kiosquera. Bueno, la diferencia que he hagut sempre és que jo, part d'anys enrere, em van oferir una botiga d'en Rifé, al carrer del Cany, que era una botigueta bastant maca, teníem de fer obres i de més, però jo de la botiga pagava 80 pessetes de lloguer al mes. I en allà em tenia de pagar 1.000. A la Lletana? No, a la Lletana. No, o sea, en una botiga de verdad, de 80 a 1000 pasaba la diferencia. La diferencia, aparte yo... Una botiga de verdad, no una de broma. No un Lilliput. Yo pago español. Las diferencias eran abismales. Ahora también, por poco que venguessis, yo crec que una botiga, si tienes una persona apta que serveixi per vendre tal cosa que conegui i s'estima de bici, impertinablement t'has de guanyar la vida i sempre hi ha la possibilitat de guanyar-te-la molt més que no pas en un quiosc. Pot haver-hi alguna excepció, però normalment la botiga és botiga. És... Sí, però no, entonces los beneficios son más altos si se paga muy poco de alquiler y que igual se vende, o sea, hay como una gran... Es proporcional. O sea... Yo tenía tres tiendas, un tiempo y un quiosco. Y no tenía nadie en mediar mi kiosco con estas tres tiendas, lo teníamos lo conseguido. O sea que esto estoy discrepando, lo que pasa que yo... ¿Manías más en el kiosco? Igual, por lo que estoy, en proporción siempre por capital invertido, porque es claro, yo tenía una botiga ronda por las universidades donde está Escorpión, pero va, allá el capital que tenía invertido era enorme, y aquel kiosco era mínimo, y la proporción... Es proporcional. Por... Y yo no es por eso, no puedo, no estoy muy contenta. No, no canviaria per cap botiga, per cap de les bones valies. No, jo tampoc. A proporció de capital invertit que estem parlant. Ah, però aquí és igual, suposa. Clar, si... Que la proporció sempre té... Si tens un capital invertit d'aquest atès i rentes 12 a l'any, no et creus molt rentable. El teu xiringuito. Depèn de cada persona. I de les temporades... Les expectatives... Clar, és que depèn. Vull dir que jo, bueno, sembla bé, perquè jo he tingut a davant del mercat de la Florida, davant mateix tenia una botiga magnífica, preciosa, amb dues portes. Clar, que venia més que el quiosco, doncs, evidentment, és que bueno, només faltaria. Hi havia tres persones despatxant, una botiga que ens va costar milions de muntar, i el xiringuito jo pago ara 200 euros de lloguer. Sí, que s'ha de els gastos. Esclar, és que estem parlant sempre dels gastos sí, que tens, no? I la proporció del que... Jo crec que en una botiga mai arribaríem a tenir el benefici que tenim a la botiga nosaltres. Ah, bé? També, jo és que us sento i que és una mica pesmada, perquè la inversió és mínima, dels nostres espais, bueno, en proporció, si m'hi estem parlant. Jo sé que ara, pel que es paga de botigues, nosaltres no aguantaríem ni un mes. Per això. No sé si ho és, però... No, jo no aguantaria ni un mes. Perquè nosaltres no paguem ni 100 euros de lloguer. que parem secretaria. Imagina't. I el que paga és tu, i no hi ha més gastos, perquè vas d'una pago jo amb l'escala i l'aigua tots els l'escala. És clar, a veure, sí, una botiga potser sí que ben clar que vendries. La botiga també t'arrisques més, el que dius, si tu vols començar un negoci i no tens molt clar si tirar endavant o no, sí, si tu comences amb alguna més econòmic, t'enganxes els dits el mínim, dius, bueno, ho tinc malament, pum, m'ho tinc bé, puc ampliar l'imperi. A mi ara ja no em resulta ni econòmic, ni rentable, ni res, això també marxo. Però per què? Si tu vols començar, has de pagar entrada 1.500-2.000 al mes, o 200 euros, i és que si ens pagues molt, però si tu pagues 200 euros al mes, més lluny, gastos a part, clar. Però igualment, ja, però depèn del lloc, potser pagues més, aquí estan parlant d'unes brutalitats. Clar, però perquè també potser, bueno, segurament, els contractes són més antics. Clar. Exacte, no tenen la clara diferència. Jo sé que la senyora que m'ho lloga, ella paga 90 euros al mes, jo li pago amb ella 600. Està guanyant, sí, 500, que fa un xoc. I a veure, depèn de la rotació que tinguis i del capital. Ja sempre penso això. Jo t'ho demana, tot demana amb el que vulgui. Clar, com aquest que fa 3 mesos. Jo sóc la que ha d'estar disposada, no? A pagar-lo. Però igualment, una botiga normalment sempre et donaran més. Clar, sí, però... Tu per començar, per provar, dir, bueno, jo vull fer això, ja no m'estic deixant allà, a part tot el que has invertit en les històries, sí, ja no és... Però, per exemple... Si tens una empresa potent i vols ampliar el negoci, però saps que et funcionarà, saps que et funcionarà, és igual pagar. Ja. Però comparativament, per exemple, ara hi ha uns locals que vaig trucar i em vaig informar, en uns locals del passatge del crèdit, uns locals de... allà al costat del Custo, és un passatge, uns locals de 400 metres quadrats que demanen 1.600 al mes, clar. Comparativament amb els 2 metres quadrats que fa la meva botiga... És increïble, això! A la piscina, vamos! Però clar, després és que no són els 1.600, és que, clar, hi has de posar molt més. I per allà no passa ningú, la gent no ha de fer el cafè a la tarda. Però jo allà podria treballar, podria tenir el taller, podria donar classes, podria... Clar, però també depèn de les necessitats de cadascú. Després d'alguna cosa específica et vindran a buscar, és igual que ho tinguis al mig. Saps? Si tens algú molt específic, ja, i si tens una gent específica, et vindrà a buscar a tu, perquè realment li interessa allò. Si és algú més genèric, tindràs que estigui un lloc més... Sí, sí. Més de pas. Si no passa per davant i ens veuen... Això, ja no, per això, tot que depèn de cadascú. Ara, aquí, el passatge aquest del crèdit, cada vegada està, des que està al Custo i al restaurant aquest, al Bills, no com es digui, cada vegada hi entra més gent per allà. Però no és un lloc de pas. Sí. El dia que plou, per exemple, aquí no es deu ni estrenar. No, sí, perquè com plou, jo a vegades parlo per dia. Bueno, doncs mira, jo buscaré aquesta informació i la penjaré al teu blog. Perfecte. Bueno, al festival, perquè si li d'accés públic, igual a través del blog podem començar a crear xarxa. Sí, no? Ah, yo soy súper a favor, ¿eh? O sea, por eso, de hecho, es un blog, no una página web rígida, pero para que todo el mundo pueda lanzar su... Bueno, doncs res, gràcies i ens veiem, espero, properament. Pues per si plega, no us veiem mai. Bueno, però... Ja no us veiem mai, res. Sí, que practic m'ensenyes pel taller passat Xamadors, amb el qual fa més de 10 anys que estic pel barri, o sigui que... Si no és a la botiga, és al taller. Vale, ens veiem a veure. Vinga. Gràcies. Adéu. Nosaltres anem també, eh? Bueno, quedamos así, claro, que entonces en el blog, ¿no?, que vais un poco añadiendo y dando más información, cualquier sea, y si también tienes algo de tu... Incluso eso de las portadillas. Nos sirve mucho, ¿eh? Estará, ¿no? Si quieres publicar... Porque yo, el que trobo es que has dit coses molt interessants, però que tampoc he pogut assimilar tota la informació només de sentir-te. Sí, ho sento, sí. No, sí, no, puc que és una hi ha molta densitat d'informació. Si està al blog també és més fàcil que puguem accedir. Vale. Ara que no sigui perquè jo em senti portant... Ah, no estaria mal, sí, tenir un... Vale. Sí, un extracto o el texto tal como lo tienes y colgarlo y así hacemos publicidad del libro también mejor. Claro. Que lo he hecho, pero de manera más confidencial. Vale. Ah, pues muchas gracias, Nadia, en todo caso, por venir. Y felicidades por el trabajo enorme, que quería siempre felicitaros todos. Porque nos ha gustado mucho, porque cuando el máster de Martí Perán, donde un poco hice la movilización sobre los kioscos y los hice un poco trabajar sobre el tema, lo leímos todos y nos pareció súper rico, ¿no? Porque había gente de Sevilla, gente de Venezuela en el grupo, que decían, ah, pues esto no lo conocía, esto de las porterías no es un tema, ¿no? Que, y es un estudio muy lindo, muy desde el interior. Ya si te paso la referencia de los otros trabajos que no... Sí. Claro, sí. Que no se publicaron tan oficialmente como estos dos. Sí. Pues muchas gracias por haber venido todos y seguimos entonces. La Montse tiene la performance de danza cada día a las 7. Sí. Está ahí. No sé cómo habrá, ¿no? No sé cómo estará. Tampoco hoy, pero mañana, viernes y sábado, cada día a las 7 hay una performance de danza contemporánea. En la calle Cali. Calle del Cali 11. Y también hay un recorrido teatral el sábado a las 4 que parte de La Rouge, el bar de la Rambla del Raval 10. Ah, y va haciendo, sí, con tus hijos, genial, porque ha sido genial la última vez, había muchos niños, todo la gente del barrio que venía. ¿A quién hora va a pasar para el CAI? Bueno, pasa por San Pau primero, luego Ferran, luego CAI, luego Petrichol, la Rambla. Y el día de Castigues Obert, ¿no? Claro, mejor. De 4 a 7, más o menos. Yo, el dissabte obrim a les 6. 4 a 6. Normalment. Obrim abans o què? Ah, bueno, sí, estaría bien. Sí, abans? Sí. Bueno, además que se pueda usar, ¿no? Porque es sí. Julieta y Romeo porque son actuaciones teatrales, cada una pieza de teatro diferente. Aquí es Shakespeare en inglés, además Juliet, Romeo, my Romeo. Es así. Pasó cuando estaba cerrado la última sábado. Que estaban... Era raro porque claro, frente a un texto cerrado. Es que un nen feia una actuació, la va ir a los tots. Pues cada uno de suya. Doncs a quina hora passareu? Entre 4 i 6 jo no te sabria dir, sí, més o menys les 5, però... Vale, doncs obrim a les 5, obrirem una mica abans. Deixo ja. Anna, molt de gust, em coneixes. Igualment, sí, gràcies. Jo ara sí, ara estic amb un projecte de safareig. Ah, molt bé. No és un desaval, però... Bueno, també ens agradaria. Gràcies. Vosaltres? Ja hi estic. Però és que hi ha una urbana. Com és que tenia aquest de que és un festival, que és de l'art de l'Ajuntamiento, perquè hi ha de la instància de l'Ajuntamiento. Hi havia un senyor, que m'ha vivido, i que era... Sí, jo vengo de la que veia allà de la publicitat, i li dic que estava... Però a la tarjeta tuya, te veia si tens la propia informació, no la conec. Ah, perdó, sí. Sí, però m'he hecho gracia que ha venido con vosaltres. És verdad, i ella nos apoya també. Sí, sí. Una senyora que va a la llibreria, però la, que li dic que va a la llibreria. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, És una manera de poder entrar del bando de la vida. Ah, sí, de la vida. De la vida en contra, no? No, però tenies la mentalitat com fa classes internacionals. Sí, millor. Sí, millor. Bueno.

És molt raro, això, perquè vostè no és tan convivente i... Sí, normalment, per donar la imatge de que som multiculturals... Sí, no, però és molt perillós, que no... Super guapos, que no... Sí, però és com... Sí, molt adelanta. Y con el director, que es Juan López, que me ha dicho todo el pillo de todo lo que pasa de arriba a la gente. Es un amistad, un nido de comunicación de jóvenes. Es una buena idea, sí. Sí, sí. Sí, sí. Que, bueno, no va... Bueno, más yo también dice... desrecomendats, o sigui, de fer coses potser per donar-se allà fora. Sí, perquè volen donar imatge, no, volen donar imatge una referència d'una cosa que realment no és, però bueno, això és el típic, saps? Sí, però la cosa és que aquí quiero hacer cosas, porque la gente es mucho más maja aquí sí, que en otras ciudades, me parece. Sí, sí, però que igualment, en aquest aspecte, és això, que donen la imatge, una falsa imatge, potser a vegades en segons quins temes, no sé, que tampoc sé com va exactament. No, que ponen barreras y obstáculos, pero la gente quiere hacer cosas. No, no, que la gente vol fer coses, volen fer moltes coses que... Y hay libertad, pero que es más fácil montar cosas aquí que en el resto. Porque es menos rígido, ¿no? Sí, pero mica a mica está cambiando bastante, yo creo. Mica a mica está anant cap enrere, como se está ficando al nivel de los otros llocs, y cada cop estan prohibint més coses, cada cop estan ficant més impediments y més pegues. Que ara